तेरे इश्क में हाय तेरे इश्क में तेरे इश्क में हाय तेरे इश्क में राख से रूखी कोयले से काली रात कटे ना हिजरा वाली तेरे इश्क में हाय तेरे इश्क में राख से रूखी जब लब जले।